A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Inna alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, i gjithë falëndërimi, shukri, mirënjohjet që janë për Allahun te bareke ve teala, Zotin e botrave, krijuesin e gjithësisë, përshëndetjet, mëshira, bekimet e Zotit subhanehu ve teala, qofshin mbi më të mirën dhe zotëriu në pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjet e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët të cilët e pasojnë dhe ndjekën rrugën e tij më të mirë deri në ditën e kiametit. Vazhdojmë me lejen Allahu Gjelle Gjelaluhu në vargën e ligjeratave dhe ciklin e ligjeratave mbi komentimin dhe shpjegimin e fjales e Zotit Subhanehu wa Teala. Dhe përmendëm në gjdo ligjerat se qëlimi këtyre ligjeratave, qëlimi këti vargut të ligjeratave është që besimtari të njihet më thelsisht, më detalisht, në mënirë më të përpikt me fjalët e Zotit Subhanehu wa Teala. Besimtari i cili e adhuron Allahun te bareke wa Teala me Kur'an, nga se Kur'ani është i vetmi adhurim me të cilin kryen adhurimet tjera. Pra Kur'ani është në namaz, Kur'ani është në haxh, Kur'ani është në Ramazan. Pra Kur'ani është pjesë e pandar e jetës së tij. Andaj është do e mos që të detalizohen në trurin e ti kuptimin e fjallës e Allahu te bareke vë te ala. Andaj neve do të mundohemi që të plëtsojna urin edhe dëshiren edhe kureshtjen edhe ata që ka dëshiren a i cili mu njoftue më anën shkencore dhe më akademike të Kur'anit dhe fjallës e Allahu te bareke vë te ala, dhe mos të jetë pa dobi dhe pa marrje të mësimeve a i cili nuk dëshiron muzhit thellë në Kur'an. Ne vedim se çdo njoni prej muslimanëve nuk e ka ndërmend me u bo dietar e me u bo hoxh e me u zhit në studimin e fjalës Allahu te bareke ve teala në kuptimin e përcaktimit të jetës për këtë fush. Mirë po, nuk është e duhur që besimtari ta neglizhon dhe ta nënshmon këtë dije, nëse Kur'ani Allahu xhallahu ala ka zbrit për të gjithë. Andë ka thënë Allahu te bareke ve teala, ja e juhen nasu, kad gjaët kum më uidhatum më rabbikum. O ju njërës, ju ka arë juve, këshila Zotit juve. Në tëfsir, Kur'ani Allahu gjelle gjelaluhu. Pas të ka thënë Allahu te bareke ve teala, wa nunezzilu minel Kur'ani ma hua shifa, wa rahme lil mu'minin. Në këna zbrit Kur'an, i cili është shërim. Është shërim. E cili prej neve, e cili prej muslimanëve s'ka nevoj për shërim, e cili s'ka smundje, e cili s'ka vujtje, e cili s'ka piklime, mërzia, e ngushtica, e bara, që ka ja rëndojnë në jetën, e që nuk ka nevoj me ja bajt dikush, me ja largua të dikush. Andaj Allahu Gjellu Ala ka thanë, na kena zbit Kur'an, i cili është shife. Dhe shife i thënë shërimit. Ndërsa ju e dini se medicina është orvatje, nuk është shërim. Medicina, mjekësia është orvatje, përpjekje për të shëru. Anda i thojnë mjekim, i thojnë mjekim. Në gjuhën arabe, ku ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, te dawu ibadallah. Ka thonë, o ju robë të Zotit, përdorni ilaçet, mjekohuni. Mjekohoni. Dërsa Allahu Kur'ani nuk e ka qujtë mjekim, nuk e ka qujtë se kjo është orvatje për të shërue, nuk e ka qujtë se kjo është përpjekje rrugës dhe të shërim. Jo, e ka prej, ka thënë shife, direkt shërim. Pra i cili miret me Kur'an edhe merë mësimet për Kur'anit, a ja rinë shërimin. Pase ka thënë wa rahme dhe mëshirë për kam lil mu'minin, për besimtarët. Andaj, do të orvatemi që të plëtsojnë a dëshirë në ati cili do në muthelue, po edhe a i cili nuk dëshiron muthelue, duhet më njoftu me kuptimet e përgjithshme të fjales Allahu Subhanehu e Teala, sepse ki Kur'an është i vetmi kapital i pashterur i besimtarit. Krejt ngjarjet e tua të jetës harxhohen, krejt nostalgjitë e tua harxhohen, krejt përjetimet e tua harxhohen. Një ngjarje, një muhabet, nëse bëhet për s'dyti, për s'treti, gërditet, neveritet njeriu. Neveritet. Ki Kur'an, ka thonë pejgamberi alayhi salatu vesselam, la yukhlaq min kathrati ar-radd. Nuk vjetërsohet me leximin e tepërt, e përsëritur. Por çdo herë që e lexon fjalën e Zotit, gjen diçka të re. Çdo herë që e lexon fjalën e Zotit, ka diçka të re. Mjafton prej shërimit dhe rahmetit që ka e merë. Dërsa njëriju nuk frijët me rahmetin e Allahu te bareke wa te ala. Qikur që ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmia, do të cekë me brenda ajeteve, se nuk ka ajet, nuk ka ajet që ka e ka vesh një kuptim. Nuk ka ajet që ka e ka vesh një kuptim, po e ka një, dy e më tepër. Pastaj, këtu vjen fuqia e studiusit dhe kërkusit dhe ulumtusit sa mundet me nxjerr për librit Allahu te bareke wa taala. Andë ky libër është madhështor. Ramazanin që jemi duke e prit, Allahu na mëson me arrit ata. Është muaji te selefi ka qenë muaji i Kur'anit. Shehrul Kur'an, muaji i Kur'anit. Jan para përgatit për Kur'an. Jan para përgatit për Kur'an. Ata tan kohë kanë lexuar Kur'anin, ndërsa kur ka ardhur Ramazani kanë thënë smirme me diçka tjetër vetëm me Kur'an. Çka do të thonë smirme me diçka tjetër? Pra do ta fokusojmë edhe më shumë leximin. Ajo që jashtë Ramazanit ata s'janë mirë me Kur'an. Jo, po edhe më shumë. Pra do t'i bllokojmë disa procese tjera dhe disa fusha tjera, të fokusohemi vetëm në librin e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dhe mjafton vlerë e këtij Kur'anit se kur të lexon ti këtë Kur'an komunikon me Zotin tan. Mjafton kjo. Kur ti e lexon Kur'anin, ti je në komunikim të drejtë për drejtë me Allahun te bareke ve teala nga sa fjala e tij. Aja ka thonë. Ti kur thuaj elhamdulillah, alif lam mim, zalika alkitabu la rayba fi. Ja ayuha an-nas, kjo fjalë e Zotit xhella xhelaluhu je direkt në drejtë për drejtë me më të madhin xhella ve ala, me Zotin subhanahu ve teala. Andaj duhet besimdari me pas uri, me pas kërkim brenda ti që të njoftohet me kuptimet e fjalës Allahut subhanahu wa ta'ala. Në ligjëratën e kaluar kemi hyrë në surën Al-Baqara, ku kemi thënë se kjo sure është prej sureve më të mëdha me pajtimin e gjithë muslimanëve, prej sureve më të mëdha nga surat e mëdha, siç është sura Baqara, Ali Imran, është An-Nisa, është Al-Maida, Al-An'am. Këto janë surat që ai quajn dietarët e tefsirit e surat Tiwal, surat e gjata. Prej gjatave më e gjata është sura Al-Baqara. Ka zbrit në Medine. E rezumeja asaj që kemi përmend. Te sahabët, kush e ka ditë surën Baqara, a konë alim, dietar, kuptimet e saja, dhe kanë zonë përmendsh. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kush e lexon surën Baqara nuk i afrohet shejtani, asaj shtëpije apo ati njeriu. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, lexoni dy dritat. Në hadith muslim ka thënë Ez-Zahrawaini, lexoni dy dritat, suratul Baqara wa Ali Imran. Lexoni surën Baqara dhe Ali Imran. Pse? Sepse ata ndërmjetësojnë për robin ditën e kiametit. Pra këtë janë prej madhështisë së kësaj sure, surës Al-Baqara, dhe Allahu Jellal Wala ka thënë në fillim Alif Lam Mim, dhe përmendëm diçka prej detajeve të kësaj kaptine shkronja të shkëputura, se çfarë do të thonë kanë, mendimi më i afërt i mendimeve të shumta, po dy kryesorë që janë, e para është se veç Allahu e di çka do të thonë, e dyta është se ka do të thonë, pastaj janë polemizuar se çfarë do të thonë. Më e saktë është që ka thonë Shejhul Islam Ibn Tejmia dhe ka anuaj Ibn Xheriri dhe Ibn Kethiri dhe El-Mizzi dhe shumë dietarë të tjerë se Alif Lam Mim është shkronjë e kaputur, prej të cilave përbohet gjuha arabe, prej të cilës ka zbrit Kur'ani Allahu Xhellahu Ala, me ta ka fol Allahu Subhanahu wa Taala. Fillimi i tillë Alif Lam Mim ju ka thënë Allahu njerëzve. Prej këtyre shkronjave kam bërë këtë Kur'an, e kam thënë këtë Kur'an. Shkronja që ju i njihni, shkronja që ju lexoni, shkronja që ju folni me to, i shqiptoni shumë mirë. Eja një sjellë një Kur'an të ngjajshëm, nëse thoni se ki Kur'an nuk është prej anës Allahu te bareke ve teala, andaj thashë i Xhuzam te Ibn Taymije se kjo është i'jaz, sfid. S'mundet me pru dikush një Kur'an me gjithse e din gjuhën arabe. Andaj kjo është kuptimi i Elif Lam Mim. Edhe kështu surave të tjera. Unë në legjeratën e kaluar e përmenda se Ibn Qayyim el-Jauziyji në librin e tij Bada'i'ul Fawaid ka përmend se është një sekret i Allahu te bareke ve teala në mes fillimit të surave me këto shkronja, të cilat asocojnë dhe japin isharet se ajo çka vjen prej surës do ta ketë stilin me shkronja çka është filluar. Nëse ne mundson Allahu xhallahu ala në një përsosmëri tjetër të surave tjera, do të asjejt me fjallën Ibn Qayyim el-Jauziyji se si disa sure kur fillojnë me një shkronjë edhe surja shkon me atë me atë shkronjë. Por shembull ka thënë surja Kaf wal Qur'an il-Majid, e gjithë surja e ka ngjyrën me shkronjën Kaf, për cërit e shkronja Kaf shumë Kaf jetalakkal mutalakkian, e kapin dy kapsit, me laqët e kapin njerijen. Apo më thot surja Nun, ku ka thënë Allahu Gjelluala Nun wal kalemi wa ma jesturon, Nun pasha lapsin dhe ata që ka shkruajnë, dhe e gjithë surja shkon me Nun, e gjithë surja shkon me Nun, Elif Lam Mim Sad eksumerat. Pra, dhe ta cekmi me lejnë Allahu te bareke u etale në përstashmërit të tjera, se si ka ndër një loj ndërlidhjen mes ngjyrës e surës dhe filimit të surës. Elif Lam Mim, Sad, Kef, Ha, Ja, Ajn, Sad, Dhikru, Rahmeti, Rabbike, Abdehu, Zekeria. Eksumerat, e shofim me lejnë Allahu Gjellë Gjellalu në radhët e tjera. Ajo që ka dush me ditë është se Elif Lam Mim është sfid. Allahu ka sfidu. Kjo gjuhë është arabe, kjo Kur'an është arabisht, ju së në sjellë në një të ngjajshë. Pasaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, dhalika el kitabu la rajbe fihi huda lil muttaqin. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, kjo është, e citoj që është në shumicën e përkthimeve, pasaj na në shumë prej përkthimeve, nuk përshtatemi, nuk pranojmë, refuzojmë, e kështu me radhë, dhe da shofmi. Kjo është libër në të cilin nuk ka dyshim, në të ka udhëzim për të devotshmit. Kështu është të përkthyer në shumicat e përshtatshmërive. Dhalika është për emër. Arabt, kur bojnë me isharat, në për emërin dëftor, kur dëftojnë për diçka dhe përcaktojnë dhe e dalojnë dikam për dika, ky, aj, këta, ata, kjo është përcaktim, e danë dikan prej dikan, këta të dy, kjo është për emri dëftor. Arabë që që përdorin për emri dëftor, me dha, hadha, dhalik, dhake, hadhihi, ha ula, e kështë mëra, ula ike, më rëndësi. Këto janë për emrat dëftor në gjuhën arabe, kur banë me isharat, ky, për këta e kam përcëllim, kjo është dëftim i shquar. Këtu në fillim ka thënë Allahu Gjellewala dhalike. Këtu ka një polemik dhe një mos pajtim në mesin e djetarve të tefsirit, se shumicat të rasteve dhalike përdoret për aj, ndërsa për ky thuhet hadha. Kur i thuash dikujt kush, nëse është lartë thu dhalik, aj. Nësë është avrë dhu, hadha, ky. Ndërsa këtu ka ardhë dhalikel kitab. Aj liber. Pra, bukfal me përkëthi është aj liber. Ndërsa aj që ka përkëthi ky liber, ka shku në mendimin e djetarëve se s'ka dalim mes dhalike dhe hadha. Mes këtën e dyshprejeve të dyjet përdorën për ky. Mirë po, të shumë arab përdorën dhalike për aj. Andaj, një mendim është se këtu është përdor sinonim i shprejeve. Dhalike, hadha, një është. Dhalike, hadha. Kuptimi tjetër, thotim Ibn Kathiri, është se dhalike është për largë. Aj. E si ka mundësi Allahu mi thonë ai libër, kur është ajo të ezbrit e përtash ky libër, plus neve kemi për para, është ky libër, djetarë thonë, se njeriu, kur e madhron diçka, kur madhron diçka, çka thamë në surën Fatiha? Në surën Fatiha thamë, kur njeriu madhron diçka, flet me aj. Elhamdulillahi, Rabbil Alamin, falëndërimet i takojnë Allahut, Zotit, të botrave, Ar-Rahmani, Ar-Rahim, mëshirusit, mëshirëbërësit, Malik Jaumid Din, sundusit në ditën e gjikimit. Kur ka orë të punë e adhurimit, ka thonë, ijake, ty të adhuroj. Pra, kur ka orë më nënshtru, ka thonë, ty të nënshtrona. Kur ka folë për me madhru ata, ka thonë, aj. Pra, robi thotë, aj është Allahu, i madhi, i larti, sundusi, mëshirusi. Dërsa kur i thua, zotë, ty të adhuroj, i drejtoj është ti. Andaj të arabët, të mendimi tjetër, të arabët, edhe nëse është diçka për para, edhe nëse është diçka për para, po dëshiron me ja ngrit çështjen dhe me ngrit para ata çka po flet, thu aj. Aj. Pse? Për ta ngrit. Aj ligj. Aj ajet. E kështu me radhë. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, dhalikel kitab. Aj libër i lartë. Aj libër i lartë. Pra është i lartë vetë Allahu xhel xhelaluhu. Është vetë Allahu subhanahu wa ta'ala një libër i madhë. Dhe kjo mjafton besimtarin me mësua. Se kjo libër, Kur'ani është të Allahu i lartë. A në zemrat tona? Në zemrat tona nuk e ka mërija deregjën e duhur që ka duhet me mërije. Që e ka mërija të pengamberi sallallahu aleyhi sallam, që ka thamë pengamberi aleyhi sallatu e sallam, në një prej ankesave të ti e ka regjistru Kur'ani, ka thamë Allahu gjellohë në surën në Furkan, dhe kalër rësul. Për nga mire sëlam ka thonë, që ka thonë? Ankim. Inne kaumit të khadu hadhe l'Qur'ane me hgjura. O Zot, popli jem, e kanë morë këtë Kur'an diçka pavler. Me hgjur buk falësht me lananësh. Nuk mirësh me ta. Për nga mire sëlam. Ibn Qayyim el-Jauziye në komentin e këtij ajeti, që ka thotë? Thotë, leta dijet zonjani i cili nuk angazhohet me Kur'an, nuk angazhohet me mësimin e Kur'anit, nuk angazhohet me punën me Kur'an, nuk e madhron Kur'anin, leta dije se pejgamberi alayhi salatu vesselam është ankuet e Zotit i tij prej tij. Prej çati që ja ka kthyr shpirtin Kur'anit. Por nëse na ja kthena shpirtin Kur'anit, pejgamberi alayhi salatu vesselam është ankuet e Allahu prej neve. Pra, shiko çish se ka madhruar Kur'anit. Me argumenteve se te Allahu është i madhruar ky libër, ose se i ka thonë dhalik el kitab, ky libër, aj libër, aj libër i madhë, aj libër i madhë. Kjo është fillimisht ka duhesh me e pas parasysh, se kur t'hish në surën Bekara, elif lam mim, dhalik el kitab, Allahu e madhron librin e ti, duke i thonë aj, duke lajmru për ta, duke lajmru për ta dhe këja ngrit peshën, Kur'anit Allahu te bareke ve teala, ndërsa, Ibn Kathiri gjithashtu ka përcjell prej arabëve dhe prej gjuhës arabe të thellë atje, prej arabëve të zanafilës, se dhalik, edhe hadha, edhe dhak, janë mutaqaribe, janë të përafërta, përdoret për ky. Përdoret për ky. Dhe është argumentu me fjallën Allahu të barëke vë ta'ala, më ka thënë Allahu gjelluala, dhalikumullahu rabbukum, ky është Allahu, zoti juaj, dhalikumullahu. Mirë, për në komentin tjetër të atërë të se thojnë se jo, kjo përdoret veç për largë, që ka thojnë, edhe kjo ajet, nuk e ka për qëllim se kjo është Allahu, për aji është Allahu, mbi arshin e tina, Rabbukum, Zoti juaj. Rabbukum, Zoti juaj. Në surën e Araf, është përdor kjo kuptim, edhe kjo dalim, në surën e Araf, e ceki sa për ilustrim, në Kur'an ka shumë. Në Kur'an ka shumë mes përdorimit të ky dhe aj për njëtin send. Për njëtin send. Nëse ne përvlasmi se si ka thënë Allahu xhallahu ala, aj libër kur ky është përpara ti. O kom përpara ti para se më kom përpara neve. Në surën Al-Araf, Allahu xhallahu ala kur e tregon ngjarën e Ademit dhe Iblisit, i tregon se Iblisi i ka thënë Ademit alayhi salatu vesselam, ma nehakuma rabbukuma an hadhihi shajara, Zoti juaj nuk ju ka ndaluar nga kjo pem, nga kjo pem. Illa e në të ku në melekejn, vesh mësë mu po me laqe, mu kam për gjithmo. Ndërsa Allahu kër e ka qërtu, shë e ka thonë, e lem enhekuma antilkuma shëgjara, a nuk ju kam ndalu nga ajo pem, ajeti 19-20. I njëti kontekst, i njëta ngjarje, Ademi alayhi salatu wasalam, kër e hangër pemën, Allahu i thotë, se iblisi i ka thonë, Allahu nuk ka ndalu nga kjo, nërsa kër e ka qërtu vetë, Allahu gjellë gjellë luhu, i ka thonë, a nuk të kum ndalu nga ajo, për njëtën pemë. Kush e ka më ofër pemën? Allahu Ademi, a iblisi, Allahu. Wa hu aqrabu ilaykum min hablil warid, ajo është më ofër juve se damari qafës. Më rëndësi. Djetarë kanë thonë, kanë bru shumë tefsire, se qysh iblisi ka thonë, hadhihi, a i ka thonë, tilkuma, ajo, kanë thonë se Allahu te bareke wa taala, ajo ka qenë pema e ndaluar. Pema e ndaluar dhe pema e mëkatit. Kur e ka prek ata, ka thonë ajo. Për diçka, e cila s'ja vlen me pas afër. Dërsa iblisi kur ka thonë, kjo, ja ka afru afër. Më rëndësi është ta kuptosh një sen, se në Kur'an përdoren për emrat dëftor në mënyrat të ndryshme. Aj, ky, do më thonë, do njerë i afër ti përdoret me aj, do njerë i largëti me ky. Për çka? Për stile metaforike të cilat janë të njohura në gjuhën e arabëve. Andaj, dhalika al-kitab, ai libër i madh të Zoti te bareke ve teala dhe tek besimtarët. Tek besimtarët është i madh. Pasa ka thënë Allahu xhallahu ala al-kitab. Al-kitab është libër, të gjithë e dini, al-kitab është libër. Ktu ka një grumbull të meseleve që duhet neve me i ditë si besimtar në surën Al-Baqara. Al-Kitab është emri ma i dalluar i Kur'anit. Andaj në Kur'an, kanë thani më gëthiri dhe djetarët e tjerët e mufesirave, Kur'ani mësë shumëti cekët në Kur'an me dy emra. Kitab, El-Kitab edhe Kur'an. El-Kur'an edhe El-Kitab. Këtë janë dy emra. Ka edhe emra të të dhikër, El-Furqan, e kështë me radhë, ka emra të shumët. Fjallë Allahu Gjellu Ala, mirë po emri më i vequar i libri së Allahu të barë kjo vëtë alë është libri dhe Kur'ani. Djetarë dhojnë, Kur'an edhe kitab bashkohën në një kuptim. Nga se është e martë fjala Kur'an prej kur mbledhë diqka. Mbledhë dhe grumbullon me një vend. Nësa fjala ketebe, jektubu, kitaben, kitabeten, është gjithashtu me mbledhë diqka. Pra, ketebe edhe kara e është me mbledhë diqka. Me mbledh diçka, mbledh shkronjat, andaj ky libër në El Kitab argumenton për disa ende. Se përdorimi i Kur'anit dhe El Kitab më shumëti se ky libër lexohet dhe shkruhet. Pra, mushafit i thonë El Kitab, ndërsa Kur'anit i cili lexohet i thonë Kur'an, ngase lexohet. Pra, është mbledh në të lexuar dhe është mbledh në të shkruar. Edhe nga esenca e tij është çashtu. Pra, Kur'ani është thonë, është ledzu që shita konë madrisë të ti, ka onë Allahu të barëke, o të kemi përmenë në libra të akides, sa Allahu e ka thonë Kur'ani, e ka thonë. I ka thonë Gjibrilit, Gjibrilja ka përcel, Muhammedit sallallahu sallam. Edhe në zanafilën e zvritjes ka qenë i njëjtë. Pra, Allahu e ka thonë ata dhe e ka shkrujt në plakën e ruajtur. Lahf el mahfudh në plakën e ruajtur. Pra është i shkruar lart dhe është i lexuar nga ana Allahu subhanahu wa taala që takon madrisën e tij. Andaj neve e lexojmë dhe e shkruajmë El Kitab. Kjo është sa i përket çështjes El Kitab. Dietar kan thon Allahu te bareke ve taala e ka thujt surën El Baqara, në surën Baqara El Kitab. Do sa ju e dini se Kur'ani çish ka zbrit mutafarriqa i pjesëzum. Nuk ka zbrit këtë libër. Nuk ka zbrit këtë libër. Djetarë dhojnë, në emërtimin e Allahut, dhalikel kitab, para se me qenë kitab, argumenton se Allahu me kudretin e ti i ka sfidu njërzimin, para se mu bo libër, ka thonë kjo libër. ta detajizojmë për me ta kuptu. Kurani s'ka zbrit si sot që ana e lexojmë në mushaf. Këtë prej Fatihas deri në kul a'udhu bi rabbin nas. Çish ka zbrit ajete ajete. Rënditja është bë nga ana pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nuk ka qenë i rënditur në këtë formë. Andaj surja e parë që ka zbrit është surja e 96. Është surja e 96 e kështu me radhë. Surja Bekara ka zbrit në Medinë, ndërsa surja e dytë. Këtu kanë thënë dietart Allahu te bareke ve teala i ka zbrit ajetet një nga një. Të shpërndara në histori, në historinë e pejgamberit 23 vjeçare. Ndërsa ndërkohë derisa është kanë të zbrit Kur'ani i pjesëzum cop cop, Allahu ka thënë dhalikel kitab. S'ka qenë kitab. Kush e ka bë kitab? Ebu Bekër Siddiq. Ebu Bekër Siddiqi e ka bë kitab. Këtu argumentohen dietart me këtë shprehje se këtë libër e ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Pse e ka emërtu me dijen e tij gjithë përfshirëse se ky ka më bë libër, ani pse është i shpërndar tash. Ani pse është i shpërndar në parajete, në fund bëhet libër. Edhe a është bë libër? Është bë libër. Dhalik el kitab, pra libër i përsosur nga fillimi deri në mbarim. Dietar kanë thënë, madje në këtë ajet kanë ngritjet e Ebu Bekrit të Siddiq. Në që këtë ajet e kanë ngritë Allahu Ebu Bekrit të Siddiqin. Andaj unë përmenë në ligjratët e kaluara se Ibn Qayyim el-Jauziye ka përmenë se dietarët e selefit nxjerrin prej kuptimeve çka nuk i shkon në mend një popullit. Dietarët e selefit, brezave të parë, nxjerrin prej kuptimeve nga Kur'ani Allahu xhallahu ala çka nuk i shkon në mend një popullit. Prej tyre ka shumë. Prej tyre, se në këtë libër, në këtë shprehje, dhalikel kitab, ka ngritje për Ebu Bekër Siddikin. Ku është i përmend Ebu Bekri këtu? S'ka lidhje Ebu Bekri as. Ti nuk i shef as i sherretet e largëta. Mirë po këtu është. Ku është? Se, kur Allahu ka thonë dhalikel kitab, ende pa qenë kitab, pasta jo bo kitab, nga anë Ebu Bekrit, kështë ka argumenton? Se Ebu Bekri është i zgjedhur jem. Ebu Bekri është i zgjedhur jem. Në qëfar zxedhuri? I zxedhuri cili ma realizon apo në përmjet ti e realizoj ka derin tem të pa diskutusha. Wa kana emrullahi me faula, dhe ajo qka Allahu e do bëhët dëmës. Ajo qka Allahu don bëhët dëmës. Për i tyre është bëhë liber. Mushrikt e kanë akuzu se kjo së është liber. Wa kale ledhine keferu lëula nuzile hadha l'Kur'anu gjumleten wahide. Pse ki Kur'an s'ka zbit për njëherë, ta lezojnë api fillim dërin fund, qa po zimë që të pa copa, pi zri pak, pastaj po prit me zbrit, dhe mund, pse kështu, pse s'po zbit njëherë? Allahu që ka thonë, këdheri ke linu thebbit e bihi fuadek. Këta për ta forcu zemrën tane. A më na kena me bo liber. Në kena me bo, liber dhe është bo, liber. Adhe e prej kuptime që kanë zirë djetartë, është se Allahu te bareke ve teala na i ka të regu e besimtarë dhe me isharet, se el kitab një ditë prej ditëve, ju dini se Ebu Bekri ka pos polemika, bo. Ka pos polemika me mbledh këtë Kur'an me një vend, apo jo, se ka qenë shpërndarë në përplaka. I ka mbledh sahabët e mdoj, Omerin, Othmanin, Alijun, Abdurrahmanin, i ka mbledh sahabët e mdoj, e kanë diskutu këtë mesele, qish me mbledh me një vend, ndërsa për nga mele sëram se ka mbledh. Ndërsa djetartë, ma vonë thojnë, mbledhja e tyre ka qenë për me realizu qëta dheli kel kitab, kjo është liber, i zbidhër nga anë Allahu te bareke, wa te ala, kjo është sa i përket. Ka dhe mesele të tjera, nuk dëshiroj të zgjerohem nga se njerëzit nuk bojnë sabër mi dëgju të gjitha meselet. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, dhalika el kitabu la raybe fi. Ky është libri në të cilin e përkthaj që është përkthi, ajo nuk është ashtu. La raybe fi, nuk ka dyshim në ta. Dietart kanë thënë dyshimi, pra kur tham nuk është ashtu, nuk e mohoj që është pjesë e përkthimit sahih. Të vërtet, mirë po ka ziyade, ka shtesa. Djetarët, shumë prej djetarëve kanë thonë la raybe fi, la shakke fi, s'ka dyshim në ta. Dhe Shejhul Islam Ibn Tejmije dhe Ibn Kethiri nuk i pranojnë këto mesele. Thojnë këtu la rajb ka dhe ma shumë. Rajb nga se esenca e fjales nuk është vetë dyshim. Nga se dyshim është në lajme. Ndërsa ky Kur'an e ka përdor shprejen rajb. Ndërsa ka Allahu Gjellu ka mujtë me përdor shek dhe në venë tjera ka përdor shek. In kun të fi shekkin. Nëse je në dyshim, në ta shka për të zritë mineve. Mirë po, këtu në fillim të kësaj sure, të bekuar, ka thënë Allahu Gjellewala, la raj befi, nuk ka dyshim në ta. Dyshimi të arabët është shumë lojsh. Prej tyre, rajbi. Mirë po, rajbi, thotë Shekhu l-Islam Ibn Tejmije, edhe Ibn Kethiri e pohon, së është nxasi tina, ka thënë, rajbi të arabët e ka për qëllim kur nuk është puna veç dyshimi i lajmit. Nuk është veç dyshimi i lajmit, po dyshim me ndjella keq. Kur dyshon dhe i pasigurt a me vazhdu dikun apo jo. Qysh, kanë thonë djetarët, kur lajmi ka të baje jashtë atyje, dhe vend dikush të kalzon për dikam. Ti rritë gjakftof, e beson se beson. Ndoshta dyshon, ndoshta e pohon. Kur të ka të baje me ty lajmi, janë isë edhe trupi tu, apo, janë isë me ndjela keq, nëse folet keq për tyje, nëse ti rrezikohesh diçka, nëse lajmi keq ka të baje direkt me tyje, apo me diçka që është e jotja, qka ban ti? A mund është me nejtë gjakftat dhe me thonë, e besoj, se besoj? Ja, ja fillon në rajbi, ja fillon në rajbi me punue. Qka do me thonë rajb? Shekhu sa me të imi e thotë, rajbi ka të baje me dyshimin e zemrës dhe me dyshimin e veprimit. Me dyshimin e veprimit. Pra, djetarët kënë thojnë kështu, jam në rajbë, a me shku kënej, apo me shku këndej? Mi përthojnë, nuk kam, nuk thojnë e shukku. Thot, kam mos qartësi të zemrës, a me shku këndej, apo me arë këndej? Pse? Se në djela keq, ka dyshon dyshka që kam indodhë keq. Pra, thë Shekhu Sam Tejmije, rajbi përdoret, shek me iradët i shërë, dyshim me dëshirën për të bëhë keqë, dikush. A dhe, kësa i thëjnë, rajb. A dhe, Shekhu Sam Tejmije, e shek fil akhbar, sheki, dyshimi është, në mëdhën shek, që e përdoret në Kur'an shek, përdoret kur ti dyshon në lajmë. Ndërsa kur thuhet rajb, dyshon në lajmë, po edhe dyshon çka me botash. Kjo është thonë dozën më të madhe të dyshimit. E pse Allahu ka thënë la raj befi? Kishë mujtë me thënë la shek kefi, po ka thënë la raj befi. Për të thënë diqka, se ky libër është i vërtet dhe i plot në lajmët e ti, po edhe s'ja do të keqën kërkujna. Argument dhe në ajo që ka vjen mas, hude i uzon njërzit. Pra, me ofërta e kuptimit, jo me ofërta, po me sakta, e kuptimit lara i befi, është se ki Kur'an i Allahu Gjellewala i thot njëriut, o të njëri, unë të largoj dyshimin së është i vërtet lara i befi. është prej Allahu të barë kjo e tala, është prej ati cili ja kam pastru gjuën nga hamendja, nga egoja, nga epshet, elem në shrahle kësa dërak, vë vadaqna anke wizrak, ta kemi hek barën kujna Muhammed alayhi salatu vesselam. Pra këtu në këtë lajmë lara i befi janë tri sende, argumentuës dhe vërtetuës ati që ka e ka zbrit, pastruës dhe vërtetuës i vërtetësis dhe besnikris e ati cili e komunikon, e është Gjibrili bashkë me Muhammed alayhi salatu vesselam. Dhe tjetra, dhe vetë lajmë i sielur i cili është vetë Kur'ani lara i befi, s'ka diçka që mundet me ndjel kesh njeri ju dhe po më frigu për e ti se mos pja do shërë në kështu me raf. Kjo është la, raj i befi. Pra o ti njeri, është prej Allahut, e jartë prej Gjibrilit, ruh, shpirt e ka qujtë Allahu Gjelloha, shpirt. Pastaj është prej Muhammed alayhi salatu sallam, lajen tik anil hawa. Ka thënë Allahu Gjelloha, na i thëna nuk flet nga hamendja. Ma nuk avesh me nëzirë zokë, nuk. Qka të nëzjerës për i gjuhës i dhojnë, nutk. Andaj, la janë të koa anil hawa, është argument për vërtëtsin e librit. Pse? Se djetë arë thojnë, kur njeri ju e shkrun librën, mundet me u mendu, apo? Mundet me u mendu dhe, para se me shkrujt, nuk e shkrun, e mendon që është me shkrujt. Po kur duhet me e thon më një herë, s'ka vak me mendua. S'ka vak atë me mendu. Çisht at para mendoj, domthonë kjo është demand, nga se Kur'ani është për ta shtu imanin, se kjo është prej Allahut te bareke ve teala. Edhe është demand për atë që si besojnë këtë libër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çish i ka zbrit më një herë ka lexu. Sikur ta kishte thon prej vetes. Kur a kishte mujt me thon një herë gabim? Pastaj më vërmirsua. Pastaj gabim, pastaj më vërmirsua, pastaj gabim. Sa ishte dasht. Dorsa pejgamberi sa asnjë herë, edhe të vetmën herë, nuk ka thon, jo princes më zbrit çashtu, më zbrit çashtu. Jo, jo, jo. Shkruaj se atë më zbrit. Edhe ka lexuar. Edhe ka thon Allahu te bareke ve teala, la raiba fi. S'ka dyshim në këta. E as ka ndjellakec në këta. Andaj pejgamberit alayhi salatu ve salam i është zbrit kjo për ta qetësuar njerëzimin. Andaj Allahu xhallahu ala kur thot ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum. O ju njerëz, ju gar këshill prej këshill. Fjala këshill ka brenda saj çka? Shpirt se ta do të mirën. Pra kur i thuj dikujt po të këshilloj, çka i thu? Po ta do të mirën. Andaj Allahu ka thonë ky libër është këshill, ta do të mirën. Prej tyre është la raiba fi. S'ka ti diçka me dyshuar. Prej kuptimeve që i kanë dhënë dietarët është se ky libër na kemi përmend në fillimin e ligjëratave. Se ky Kur'an nuk i largon dyshimet teorike, po i largon edhe dyshimet veprore. Në kuptimin plokshtin, dembelin, dyshimin a me vazhdua jo. A me i hi rrugës e drejta mos me hije. Kusht i largon që ta? Sa njeri ju i ka largu dyshimet teorike? Mirë po suni largon dyshimet praktike me hinë ta. E Allahu Gjellala ka thonë, këj libër i largon të dijat. Ta largon dyshimin se ka njerës të dojnë po, islami hak. Po, islami është i vërtet. Sigur kush? Sigur e bu talibi. Sigur e bu talibi. Ka thonë islam hak. Ata shka thonë pejgamberi sallam, nuk dyshoj së është feja më e mirë. E shumë orientalistat të shumë, që e kanë ladru pejgamberi sallam dhe kanë thonë feja ti është feja më e mirë. E shumë prej bashkohasve të ti, që kanë ndëshmu sa pejgamber, po në ena të ushti me ta, ku me gjithë na pejgamber. Pra, kjo vërtetimi besnikrisë të ti, mirë po, kush i largon dyshimët, e zemrës, dëshirat e këqija, me hije, me praktiku islamin, libri Allahu te bareke wa ta'ala. Andër kjo është prej asaj që e kam përmendur dietartë, la raiba fi, se është prej largimit të dyshimit në teori, në lajme dhe në ata se ky libër ja dëshiron të mirën njerëzimit, udhëzimin njerëzimit, ja dëshiron ja tregu rrugën. Madje shikoni cilësimin e këtij Kur'anit nga ana Allahu xhallahu ala me termin nur. Nur, dritë. Dritë. Pra njerëzit vujnë prej ersirës midis ditës. Apo, piklimi, qka është? Ersirë. Ti keti kia, ma i piklumi e. Ma të tarë kia. Ti krejti kia, ma mërzi kia, dhe jo mërzi e ta ban tarë, ketë komplet. Ti krejti kia, mirë po i e shqetsum dhe i shqetsimi e tarë për tia. Sleme jetua. Një lajmi ketë, sleme jetua. Një punë që t'ka dalë, eranë, tarë për tia. Allahu ka thonë, kjo dritë, njerëzit verës apo disponohen, shpirti ju qelët, truri ju qelët, harmonia dhe hareja dhe nga zlohën, në kështu më ratë. Pse? Nga se dritën e do njëri ju, e do njëri ju, edhe trupi i ti e do në dritën. Ma dje me dritë rritët, me dritë rritët. Allahu këtë libër e ka qujtë nur. Dhe prej sifateve më të pandara të njerëzit që ka mire me Kur'an, është sa ata janë në vazhdimësi me dritë. Ata asë një lajmë nuk i banë më shqetsue, jashta në të shmërisë të tëra. Në të shmërisë shumë. Mirë për janë njëzit ma optimist, andaj për nga meri sallallahu aleyhi sallam ka thonë, ju e gjibu një lfeqë, mu më pëlqenë, optimizmi. Ka thonë, ja Rasullat, qëka në feqë? Qëka në feqë? Ka thonë, feqë, kelimetun tëjjive. Një fjalë e mirë. Një fjalë e mirë. Dhe argument, argument është rasti. Është rasti kur ka shku me vizitu një shok të ti i cili ka rënë në shtrat për me vdek. Dhe pejgamberi, shikone këtë gjokës i cili ka bartë Kur'an. Ka thonë tahurën, insha Allah, pastrim, insha Allah. Dhe shikone është ashtë anën tjetër e cila është mbush me pesimizm dhe ka me ndodhë kesh dhe ka me... Tha, jo, kjo është me mquë dherë të vorët. Kjo është me mçudër të vorrë. Po shikoj, ki thot mirë, ai thot terr. Dritë, terr, errësirë. Pejgamberi alayhi salatu wasallam thot çish thosh ti? Ti bëu të vorrët, mund po tham pastrim. Dhe ka shkuar të vorrët mas 3 ditëve. Ka vdek. Ka vdek. Dietar thot, ndikon të menduarit në jetën tënde. Andaj tha Allah tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që kanë dhënë Imam Muslimi, ka thënë Allahu xhallahu ala ana inda dhanni abdi bi, unë jam të mendimi i robit tem për mua. Keni pa disa njerëz frik kam më ndodh diçka keq, pse për Allahun ç'është më ndodh edhe i ndodh, dhe ka njerëz thotë këtë mirë inshallah kam u bë, këtë mirë kam u bë inshallah, dhe shon këtë mirë, pse se trajtimi i Zotit me ty është ç'është trajton ti ata. Apo mendon se të bëj keq? Ma mendon dhe keqja. A mendon se të bëj mirë? Ndodhe mira. Andaj tha pejgamberi alayhi salatu wasalam në një shtesë të këtij hadithi, e cila nuk është në sahihat, ka thënë: "Mendoni mirë për Allahun te bareke ve teala. Mendoni mirë për Allahun xhella xhelalu." Andaj prej lara i befi është që mos më mendu keq për Allahun subhanahu ve teala, sepse na ka udhëzuar dhe na ka çuar dritën dhe këshillën dhe argumentin dhe provat për të jetuar me Islamin Allahu te bareke u te ala. Pastaj ka thon la raiba fi huda lil muttaqin. Huda lil muttaqin. Udhzim për të devotshmit. Udhzim për të devotshmit. Para se me hitë udhzim për të devotshmit, dietart këtë ajet e lexojnë kush e ka mësuar pak të xhvidin edhe dhe mushafët që janë të shënuar, janë tri pika të vogla të vendosta aty në mes fjales hude. Pra lezohet këj liber kështu, kjo ajet kështu, dhali kel kitab la rajb, dhe ndalët, pasaj vazhdan, dhe lezohet në këtë for, dhali kel kitabu la rajb e fi hude lil muttaqin. Pra, kjo është liber në të cilin nuk ka dyshim, në të ka udhëzim për të devotshmit. Ndërsa lexohet edhe, ky është libri në të cilin nuk ka dyshim. Në të cilin nuk ka dyshim. Pra, Allahu xhallahu ala ka pastru librin, vetë librin nga dyshimet dhe ka mohuqin këtë libër mos me pas udhëzim. Nëse thot dikush, a bash të udhëzona? Bash të udhëzon? Allah thot, la raiba fi, s'ka dyshim sa udhëzimi ta. Po ky libër është hak, la raiba fi, tu dihet. Pra, e bart kuptimin se libri vetë është i dyshuar dhe mbrenda librit gjithë shka është hude, udhëzim. Nga onë Allahu te bareke wa ta'ala. Hude lil muttaqin. Fillimisht, kjo ajet është përgjigje e fjales Allahu te bareke wa ta'ala, ihdina sirat al mustaqim. Nëse do të dikush, ku është udhëzimi Allahu xhallahu wa ala, që e kena lip në ihdina sirat al mustaqim, kanë thonë djetartë, është në hude lil muttaqin, pra në këtë libër, e kini përgjigjen e anës nga anë Allahu te bareke ve teala, ku ka thënë Allahu subhanahu wa taala hadithin qudsi walil abdi ma sa'al, robit tem ja kam dhënë ata çka e kërkon. Dietar kanë diskutuar këtu pse ka thënë udhëzim për të devotshmit. Kur i devotshmi është i udhëzuar. Nëse është vetëm për të devotshmit, në fakt lib Kur'ani udhëzon të devijuarin. Prind devijim e nxjerr në hidajet, në udhëzimin Allahu xhallahu ala. Mirë, pa Allahu te bareke ve teala nuk ka thënë udhëzim për të humburit. A realisht i udhëzon të humburit? Pra ki Kur'an kanë udhëzon, kur jemi udhëzuar me Kur'an, para se me udhëzuar me Kur'an s'kemi qenë muttaqin, po kemi qenë dallin, kemi qenë të humbur. Dhe ata shka udhëzohen me Kur'an çdo herë, çdo kohë, ata janë të humbur. Pastaj hinë në Kur'an dhe udhëzohen. Mirë, pa Allahu xhallahu ala nuk ka thënë udhëzim për të humburit. Po ka thënë udhëzim për të devotshmit. Dietar kanë tefsiret e tyre mbi këtë çështje, ajo më e afërta prej tefsireve në këtë kaptin, është se Allahu xhallahu xhelaluhu i ndon njerëzit në dy kaptina. Fillimisht ata janë të devijuar krejt. Argument, hadith Muslim, në hadithin Qudsi, ka thënë Allahu te bareke ve teala, ja ibadi, kullukum dalun illa men hedejtu. O ju robër, të gjithë jeni të devijuar, përveç atë qka unë e udhëzoj. Pra esenca njerëzve, a munën me shku të Allahu, me shku të Allahu, me udhëzimin qka e donë Allahu, me kokat e tyre, me mendjet e tyre, me inteligencat e tyre, me aftësit e tyre, kella, kursësi. Argument, kullu kumbal, të gjithë jeni të humbur, illa, përveç, ata qka une e uzoj. Pra, esenca njërzve është balin. Pastaj ndahen di grupe. Ata të cët e ndëgjojnë udhëzimin dhe bëhen muttaqin, dhe ata të cët e dëgjojnë udhëzimin dhe nuk e pranojnë. E Allahu Gjellua që ka thot? Thot, njerëzit janë dy lloje. Pra, zbërthimi a jeti. Njerëzit janë dy lloje. Dalin, dalin. Mirë po, këto një grup prej dalinve të humburve, kër e kanë dëgju Kur'anin, kanë thonë kjo hak. Këta zume njek, këta zume pasue. Allahu ka thonë, kjo muttaqi. Kjo është i udhëzuar. Pra, udhëzimi për kanë ashtë për të humburin i cili kur e dëgjon të vërtetën, nuk këmgull në humbjen e tina. Nuk këmgull në humbjen e tina. Pse? Se ka dash me mor udhëzimin. Pra, njani nuk e ka ditë cila është rruga e drejtë. Në momentin që ishte kallëzuar, e ka pranuar. Tjetrit, njëjtë, e ka humbur rrugën. I kallëzohet udhëzimi, thotë, jo, unë vetë që këna kam shkuar. Allahu thotë, e për këta s'ka udhëzim. Së t'i e ki dëgju nuk e do. Andaj, hudel lil muttëqin është udhëzim për të devotshmit, pra i devotshëm është fundi ti. Ska qenë filimi ti devotshëm. Po, aj ka kalu në devotshmëri pasi që ska qenë. Kure ka dëgju udhëzimin Allah, ka kalu në devotshmëri. Andaj, Allah, djetarë thojnë, e zërkeshi ju dhe kam përmen djetarë, se Allah e ka qujt me emrin e mirë duke ja shmang emrin. Se, shikone, mësë me qenë njëri ju i devijuar, nuk i thot e udhëzova. Allah po thot, udhëzim për të devotshmit. Po mirë, ka në udhëzon, ata i cili ka qenë i humbur. E Allah pëse së pëtë thot i humbur, për shkak nderi, ti masë e pranove udhëzimin, së po të përmeni gjengjën e parë. Po të përmeni veç gjengjën, masë i kihin islam. Masë i kihin udhëzim. Andë e ka thonë, udhëzim për të devotshmit. Me gjithë se që të devotshmit, para se me pranu, s'kanë qenë të tilë, s'kanë qenë të tilë. Kjo është ajo që ka është ma e afërta në kuptimin fihi hude lil muttëqin, kjo është udhëzim për të devotshmit. Këtu edhe një mesele e cekmi, nga se në këtë sure, duni me bo durim, ajë cili dëshiron me mësu surën Bakara, thash nëse kryet surja Bakara, tjera të vinë malet, nga se surja Bakara është gjemja, e shemile, aje cila përmblej dhe të buon të gjitha kuptimet, pasaj detalizohet në surët tjera dhe vinë skena të ndryshme dhe të cilat Allahu Gjellewale i ka zgjeru dikun më shumë. Mirë po, ajo e cila është ajka e Kur'anit është në surën El Bakara. Në surën El Bakara. Kuptimi tjetër, edhe ajo që ka duhet me pas besimtari këtu parasysht, sa Allahu Gjellewale besimtarve këtu ja ka përmendë tri gjendje. Huda, ittiqa, muttaqin, dhe në fund surës ka thonë, fe ula i ke humul muflihun. Këtu i ka përmen tri shenjët të rrugës. Muflihun është fundi, me shpotua, me arrit fitoren të Allahu të barëke vë të ala. Udhëzimi është mjeti që ka të shëndër të felahi. Pra, udhëzimi është mjet për me shku të Allahu, rruga, huda, të Allahu, sirat el mustaqim, sirat el mustaqim. Fundi është, rizallëku i Allahot, i flah, fe ula i ke humul muflihun. Këta janë që kanë shpëtuhe, këta janë që kanë fituhe. Pra, felahi është kulmi që kanë e dojna, udhë se kena udhëzimin, dhe gjatë rrugës e përdorna, i tika, ruhemi. Pra, kur thojë dikush rrumbullaksimi i islamit dhe i një muslimanit në fat në Bekara, qëli është qëllimin ja ka vendosë Allahu, muflihun me shpëtu atje lartë, me shpëtu prej zjarë. Rrugës i ka thonë, bëhu ju dhëzuar dhe gjatë rrugës ruju. Qka më rujtë? Mos dilë prej udhëzimit. Në momentin që ka dilë prej udhëzimit, rezikon mësë me mrite fitorja. Në momentin që ka shmangësh udhëzimit, andaj ka thënë Allahu Gjellua, hude, kjo është udhëzimi për te Allahu, nga se hedi, i thojnë me të marrë me qudikon. Me të marrë me qudikon. Hede, e ka qudikon. Kutë qënë që ki Kur'an, te Allahu Gjellua. Qka të banë atje? Shpoton. Fe ula i ke humul muflihun. Shartë të kije me hinë udhëzim, dhe një shartë tjetër mu kanë mutëqi. Qatë rrugës tu, ta provoj pak. Ta provoj një haram. ta provoj një haram, kur të bëhen shumë, veç kur ta shifsh vetën, se ke dalë komplet prej udhëzimit. Adhe ka thënë Allahu Gjellu Ala, huda lil muttëqin, udhëzim, për të se të devotshmit, ne e përkthejna të devotshmit, e nuk është i devotshëm. Muttëqi oj ai cili ruhet. Ruhet. Pse ruhet? Mos ta hupë udhëzimin. Udhëzimi është qëllim? Jo. Udhëzimi nuk është qëllim. Qëllimi është me fitu te Allahu Gjellu Ala. Mirë pa Allahu ka thënë, vetëm me udhëzim të une, vetëm që këtë rrugë, që të tjera së më rinë të une. Ka thënë ruju, mos delë pëse kësala. Andë ka thënë Allahu Gjellu Ala, wa enne hadha sirati mustaqimen fattabi'u. Kjo është rruga ime drejtë, ndjekni ata. Wa la tattabi'u subul. Dhe mos i ndjekni rrugicat. Pra Allahu nuk pranon rrugë tjetër përveç se Islamit. E çka bën nëse del kanë njëherë ka rrugicat, ha? Se njëri është kurështar, ta shoh pak çatje çka ka, ta shoh pak çatje, ta shijoj pak çata, ta shijoj këta, çka thonë? Fatafarraqa bikum an sabili. Mir po duke i këshir çato dritarët e tjera të rrugicave, ju çesin prej rrugës time. A më dal prej rrugës? Është rrezik. Sa njeriu është bën narkoman, veç ta provojë një herë. Sa njeriu është bën pianez, veç ta provojë një herë. Sa njeriu është bën zinaçar, ta provojë një herë. Sa njeriu është bën kafir, ta provojë një herë, çish është natona. Allahu ka thënë, "Fatafarraqa bikum an sabili yuchesin udhës." A më dal udhës? Nuk e di a kthehesh më. Andaj kjo është ajo çka mund na më përmend në kët ajet ku ka thënë Allahu te bareke ve teala, "Dhalika al-kitabu la rayba fi hudan lil-muttaqin." Kjo është libër i madh, libër i cili nuk ka dyshim në lajmët e tij, nuk ka dyshim në mirësinë e tij, nuk ka dyshim se ja don të mirën njerëzimit dhe muslimanëve, mirë po këtë mirësi nuk e pranojnë të gjithë, për fat keq. Edhe këtë udhëzim e pranojnë vetëm ata që dëshirojnë më rujt, më mbrojt dhe me pas frikë për Allahu te bareke ve teala, atë ka thënë Allahu xhala fihi huda, ne ta ka udhëzim. Në ta ka udhëzim dhe pa dyshim sa i cili e lezon Kur'anin e gjenë udhëzimin Allahu Gjellaluhu. Mirë po, që ka thënë Allahu Tebareke wa Teala, wa ma ju dillu bihi illa l-fasiqin. Allahu me Kur'an nuk e devion përvecë të prishurin. A i cili nuk e banë përgjëtsien, disiplinën, që e ka rruga e drejtë, atë Allahu Gjellaluhu nuk ja mundëson me udhëzue, pasaj e ka përmendë Allahu Tebareke wa Teala, sifatët e këtyre njerëzve, të cilët i veprojnë gjatë udhëzimit. Alladhina yuqimuna as-salata, alladhina yu'minuna bil-ghaybi yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Aksu mera deri tek fundet e ajete, lutim Allahu subhanahu wa taala, që Allahu jalla jalalu të na bën të udhëzuar dhe të devotshëm, dhe Allahu te bareke wa taala të na mundsojë me arrit fitoren e fundit te Allahu subhanahu wa taala. Lutim Allahu jalla jalaluhu, që Allahu subhanahu wa taala mos na privojë nga kuptimet e Kur'anit, nga drita e Kur'anit. Lutim Allahu jalla jalaluhu, që Allahu te bareke wa taala na i hap dritaret e kuptimit, që është Allahu Gjellu Ala i knasht me kuptimet e sunetit për nga meri sallallahu alaihi sallam. E lutësim Allahun të barek e vëtala, që Allahut në ndryqoje mendjet tona me Kur'an, shpirtat tonë me Kur'an, trupat tonë me Kur'an. E lutësim Allahun Gjellu Gjellu, që Allahut në mundsoj me arrit Ramazanin dhe me adhuru Allahun të barek e vëtala më tejpër. E kulu qavli hadha, vë estagfiru Allahe li ju lekum, fë estagfiru, innahu huvë lgafur rahim, velhamdulillahi rabbil alamin.